أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسمها تلاوات كده. دا د سورۃ الانفال د 22 آیات څخه شروع پرش پر 22 آیات باندې می هو درول د جره بته ما قبل سره دا دی ما قبل سبق شدید هغه درس دا پاید و آیات شو. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله هدغه ولا تکونوا کالذین هدغه د هغود و آیات کی په دا اول آیات کې الله فرمایلی او چته شي ای مؤمنانو اطاعت د الله او د رسول وکي مخ مدنی اړوي چې خبره هم اوري ایمان دې راوړي دي قبول کړي دي هم دي بیا چې الله څه وایي تاغه نه کوي چې د الله رسول څه وایي هغه نه کوي نو دا کار مکوي. دا خو امر وکي د اطاعت پسې ول د هغه خلکو سره ځان مو مشابه کوي. ولا تکونو کالذین تسې مه کیږي لکه هغه کسان چې هغه وایي سمعنا په خوله کښې د هغه دعوه ده چې ما خبره واورېدل وهم لا يسمعون او په داسې حال کې چې دوی په حقیقت کې چې دوی خبره نه مني نه اوري په غوږو دی ما خو واورېده ستا خبره مې بلکل په سر سترګو مګر هلته په زړه کې زړه ته نه اچي نه ایمان راوړي هغه رقم د ځانه مه جوړوه که ته وا نو دوی خو ایمان لري ډېر هغه رقم څنګه کېږي وایم چې عمل نه پکې نو ستا د ده څه فرق دی نو لکه څوک لمونځ نه کوي بره دا خلک وایي تیار دي کافر د ځانه جوړ نو دوی خو د کافر نور ته یې خو ګناه کړې ده نو فرق د کافر د مسلمان د هغه و چې تا به عمل کولی کافر یې نه کوي تا چې ته په زړه کې عقیده لرې سی دي د الله په وړاندې بې پېش کړي چې زه مؤمن یم په ظاهر خو دې موږ فرق نه شو کولی نو الله وایي د دوی په رقم ولي کېږي چې هغه په زړه کې ګرسره خبره نه ده قبله کړې هغه یې هم نه کوي د الله او د رسول اطاعت تا چې قبله کړې ده چې هم نه کوي نو ځان د هغه سره مه مشابه کوه که ته نو چې مشابه شي نو څنګه کېږي د دغه مشبه به الله پاک ضرر وس بیانې چې ته هغه رقم سي نو بره دغسې کېږي لکه یو خر بره دغسې کېږي لکه یو پسه د مثال په طور داسې هغه هم داسې پسه نه چې هغه هم پسې کوڼ وي دغه رقم ان بې شکه شر الدواب یعنې د دې آیات مضمون په سلسله د دې بل آیات دا دی چې هغه مؤمن چې ویل ته د کافر سره ځان مه مشابه کوه چې هغه خبره نه مني په زړه کې د هغه مشبهې بدوالی واس بیانوي چې څوک په زړه کې خبره نه مني الله زړه ورکړی دی په غوږو د حق خبره نه اوري الله غوږونه ورکړي دي په ژبه حق نه وایي الله ژبه ورکړې ده نو دی د دغسې چارپایه سره مشابه شي ګواکې دغه رقم دی نو ان بې شکه شر بدترین دوویشتم نمبر آیات ان بې شکه شر هغه شر و بدترین د چا الدوابی د چارپایانو دواب جمع د دابې ده دابه چې ده و هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه حرکت پر مځکه باندې کوي بالا دې خدای یو کې شرموشکي ده خدای دې وایي کې چې مار دی خدای دې وایي کې چې اوښ دی چې پر مځکه حرکت کوي باران او معنا ژوندی شي که ایگه ده دواب طور استعمال خاص در چارپایانو ده پاره لکه آس و اوش و خر و دغه ده مثال پا طرقایه دغه سیده دلتی مطلق جوانده ایم شه امراده این بشک شرع غشرترین الدواب ده جواندیش یعنو چه فقط کرم ذکر زه عند الله پنیز ده علا پا دوغو که در طول بط چه شدی السم کن البکم و گنگی وام الذين اغى كسان لا يعقلون چې ګرسره چې شنه لري عقل امن لري دماغ امن لري دغه په ټولو کې شر دي نظام ته د کافر پر کوم کې کافر دغه رقم شي دي کله ایس په خبره پوسه کته وا کافر ولې دا رقم دي وام خو کوم دي کوم څه معنی چې قران د سهاره در ماشام ورته چې لاوت کې ده په غوښ باندې دي سن نه نوځي چې ژر تلار پیدا کی اخر وګ پر دا غوښ کې وروته پر هغه بل برته وځي نو د دوه د کانه څه فرق اوس چې کوم دل تناس یو خبره نه اوري ته د مثال په تور لسه پاره قران ورته وای دا نه اوري دا بل ناسي اوري مګر د توجه بل خواته کړ د وجه ته توجه ګر سره کی د دوه دغه سفر کړی خوده د جوړه غوړه کار و نه خستي ابل که کار نه زی اخی خو کوم بیا خو دې خپل عذر لري نو دای چې جوړ غوړ نه استعمالي نو ګا چې کوم نو کافرم د خپل جوړ غوړ چې الله ور کړی دی د سمع د پاره نه کاری چې قران خبره په واور سمه دامه چې قبول ته ورسیږ البکم او ګونګه ګونګه چې بیا دی څوک ګونګه تا غوډی چې جبه الله ور کړی ده خود دا خبر نش په کولې دا خو ګونګه دی بل ته الله جبه ور کړی ده جوړم د خبر په کوای سم غوړی زما په جوړ حق ولا ته درو وای ته دوی ته ګونګه څه پات ګونګه امرا ولا شایدی ته خبر زنی په شته هغه په اواز دار کوم درته وای جبه به ټوړی دای چې دی دی ام نسی وایله پر حق باندې نو ورځ نو ګاکه دی ام ګونګه دی نو کافر په دا ګونګیانو کې راځي پکنیانو کرالی ولی د حق د پاره غوژن کی استعمال د حق ویلو د پاره جبه نه کی استعمال نو ګونګی هم بل بیا دا دی چې د مثال په تور د سره کون د سره ګونګی دی مګر دا زړه خې جوړ دی د خپل زړه څخه کار اخلي ګای د غره کم چې څو ګونګی خو کون ام ور سره یې کنه ور سره دواړه یې ګونګی خو اکثره کون تا ګونګی دلی چې خبره خو نه اوس نو دا یې خو ازره بیا جوړ بارن د زړه د سترګو څخه کار اخلي عدالی کون دی گونگای دی بارا در زرد کار اخلی خپل کارو برگرد مختبی های یا چه در زرد سم کار نخلی غولم زن در توت راشی بارا بارنو سفق بیا بیا کار زنی اخسته کیج زرکیم زن بیا اکل تراشی لی دی پا ایچ دی نفیری چار سفق پا جزن نفیر نو دغس کافر دغه رقم دی چې زړه الله ور کړی دی د دنیا په هر کاروبار پیر چې د جن ځای کې راوځي زموږ په دماغ کې دا خبرې نه راځي خدای خبر چې مولي صاحب څه د ته په دماغ کې نه رزلت د زړه کل په شته ده نو الله وی دی کوکه ما عقل نه دی ور کړی کوکه یو خر دی خو خر عقل نه لري سی دی زړه هغه زړه لري چې ابدان ته وینه پمپي هغه زړه چې هغه ادراک پکې د غایب شیانو جنت د وژه خر په دې پیر چې ته جنت سبا د وژه خر بیا پولیس راځه ټول تر ازوس ده پولیس راځه په دې شان دی نه پیر نو چې دی عقل نه لري دا بل چې عقل لري هغه شیان نه په درکې فکر نه پکې کوي کوکه عقل نه لري نو کافر سره کم سو کونسو ولی غوږ د حق د پاره نه استعمال ګونګی سو جبه د حق د پاره نه کاری لا یعقل سو عقل نه لري زړه د حق د پاره نه کاری چې دا نه کی مسلمان ته نو دغه رقم مکه دا په ټولو چارپایانو کې هغه شر دی په ټولو حیواناتو کې هغه شر دی نو کافر چې د مزکی پر مخ باندې کوم ژوند شي انګریز علا پاک کافر دغه بد معرفت کې چې دا ډیر شر دی دا ډیر خطرناک دی ولی خر خطر دونه نه پیښی لکه به دغه بلا چې د حق سم کوم دی ان ګونګی دی ان ادراک نکي دی چې وکړه که پر مور ور ولاړ څه که پر خور ور ولاړ څه چې وکړه هغه وکړه خو یو وخت خو یو کار له هغه الات چې الله ور کړی چې زکه فار یو الله اله کار نکي معنی هغه سر یو غوږ زړه نو نو دا د چا بجی بیان کړه د مشبه به هیڅ په چیر آیات کې بیان سوی دی عرب څه د هغه سره چې هغه رقم مکه هغه خدای هغه رقم دی په ټول حیوانات کې بدترین شی دی هغه زیم وړي پس دا خبره الاکی څو کوای چې نو کافر ته خدای الله هدایت وکي الله وي د پزړه کې دغه نه خیر معنی دی لیدل چې زه هدایت ورته وکم ولو علمك علم درلودای الله الا فاک فيهم فدق کافرانو چې دا وس آیات کې څرګنه نو ګنګان ولا یعقل کپدې کې الا ته خیر معلوم وای لا اسمع ور اور ولي به وای دا قران هم ودیته ور اور ولي به دا حق ودیته الا به پدې څنګه اور ولي خو سي ام اور یا اور ول د قبول په قبول کړي به وای خدای دې د پزړ کې یو زره خیر الله ته دې مال الله پاک هو علیم الغیب دې کدا اس په خبره پوهیږي یو توخم دې مشترا څخه یو ام ځکه بغل پر بغل دا یو سړی دې ام ځکه ته جوړېدلې دې په کال کې درې واره کړی په کال کې ار کاج کړی په کال کې درې څلور واره کړی دا د بغل مزکه شاره معتله ولاړی خلک وره پاپا خدا غم در سره وکړه دی اعلان زکه زپیژن دوغه تخمونه چې ورواڅی چې د ارڅ په وکه ولا کې پښین نو خود دفت نو خود دی پا دی امزکه که استعداد نویجی نو خود سر و کل دا بل امزکه کری که در لو دی نو دی پا دی نپیدی خود چه دا باوری چه الان دا نو خود زبا پردیم و بور لکم تو خم بو پاشم خود لکه داچ حاصلات رکی اغیم رکی الله وی ما پا دی که داغ استعداد ولا کلی دلیدی چه زبا دا بانی دا قرآن او دا حق ویل دا وزرت زور واشن بیگی قبول که استعداد جنه لید لکه غشار امزکه دا چیسو که بارا نکری خواهون دی امزکه مازی نون پریادی چه دا دا مگر نور حاصلات حاصلات نزیمی غواری پر کپرم دا غیاده دا چه دا الله بنده دی مگر دا الله دا بندگی چکم شاند یاغه دا سنا اخسته کیش بده که استعداد نسل که آغا شرم زکر سنگوی الله ولو علم که پویده لی علم در رو دی الله علا پاک فیهم پا دا غا کپارو که خیرم دا خیر علم پر در رو دی چه بده کم خیریت ستا دا دا سم دا جن کار اخسته کیش لأسماع علا بور او رووله وی دا قرآن و دا حق هم و دیت سنگو بیور او رو یعنی پا اولی دو دا قبول بیور او رووله دا غسق واس ام او ریا گر سرابا دا خوب باوزی چه دا سآلی چه بانی جور کردی مگر نا علاوی زیب پا دا بانی چه اتل سواری پا واری اغا دا قبول او رول پا دا بانی علاوی زنکو دلته خو هغه متصله لزومیه د طالبانو سیس ورته فکر چې لو کان چې شمس تاج عفر نهار موجود چې نهار نه ده موجود نو مره خطر نه دی الله چې په دې نه اوري معلوم دار په دې کې خیر نه ویني لو ولو علم الله فيهم قدمس ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا نه هغه تالیس خو تالی نه منفي دی تالی چې نيستي سم قدم خامخان نيستي کې ژمنه چې مر چې ورځ نه ده موجود خو معلوم دار مره دی راخته نو چې الله تعالی په دې کې علم نه لري نو خود نه دی اور اولی دا نور اور اولی د دې دلیل چې الله تعالی په دې کې د خیر علم نه دی درلول معنا نو الله چې نه دی په دې کې خبر چې خیر څه خونسته پکشه کنه دا الله څه پټیږي ته دې سینې سره ته په دې کې به خیر و عمل لا باندې په خبر دا رقم امکان لري په الله کې جهل کله راتلی نو معلوم دار پکشي کې نه دی ګر سره کته دا بل رقم بیا سوال کې براوه په دې کې چې استعداد قبلیدونی الله په قبول کې په دې کې استعداد د خیر د شګړې نه الله په دې کې شګړې نه دی دلی وان په قبول کاره هغه کوم څه پیدا کین هغه خو الله کوم ځکه ته استعداد دی نه ته هم پکې کې وفاشه خو زه به وروغ ورزم دا قبلې قبول دا معنا راشین کې حاصلات کین الله خدا غره کوم ولو اسمعك الا ورواوري هم وديت فسمع د قبول فسمع د تفهم چې ورزدايه هم کې وزرتي ام ورسي چې الته خیر په دې کې نه لتولو دی به وګرځيږي دغه خیر څخه دغه حق څخه د قران څخه او په دې حال کې به ځني وګرځيږي چې هم دی به معرضون اعراض کوونکی دغه سره سره چې وزرتي قران الله ورشه وکي فزدايه هم کې برته اعراض کوي په حدیث کې راځي وايي ډیر ځله یو بنده دا رقم خود خیر کارونه کوي چې د دوه د جنت تر مابین نو دا یوازې رحمزه کپات د بخاری شریف حدیث مګر الته چې په دې کې خیر نسته دا د هدایت ورته سوي دي دا یو غزم چې کپات سره په یو پلا به د خبره درخلو وز کافر بس دا حال کې به مرسي خو خیر نو پک شي کنه الله وايي دا کافر په ځل کې ما خیر نه دی لیدلی که خیر پک شوی ما ور اوره او دا قبول پر رقم کته په دې کې نه ور واوره دا جواب دا دی ولو اسمع که ور واوره هم وديته ام له تولو دي او دي جنو او په دې حال کې چې هم دی به مرغدود اعراض کوونکی هم مخزنی اړي پر راځي نه چې په ځای هم کې په پای کې برته هغه چم پکې جار حدیث ما درته و دا آیات په مضمون کې دای ستې سپې دی فسیالا پاکت دا یا ایو حل دینا چخه نو دا خبر وست بیانی دا دا آیاتو پا سر کشمارا دا پرود سبا کدو آیاتو دا وست دوادو آیاتو را بطر سر پیدا سو برت اغد اطاعت خبری توردی چه بنده چه اطاعت وکی چه علاو لاتیع الله و رسوله نو خیری دا دی علاو ایو چه توک اطاعت علاو دا رسول کی گت ورت رسی چه نیکی تاوان ورسی دا ایغ خبری تاید باکی که یا ایو حل دینا یا اغا کسام آمنو چه ایمان مراوری دی استجیبو تس قبل ونوکی چاله رجل الله یعنی حکم الله او حکم تد الله خاص ده الله احکام ومنی د بندگان یې غیر ممنی چې د خدای د قانون په مقابله کې نور قانون وضع کړی دی لکه خلق زخپل په سلا پر قانون کو مسر ته چې ول د الله قانون چې دی هغه ته نه دی کافی خدا ستاسو لپاره بس دی بل ته ول زغل علاوه ته دغه اطاعت وکي دغه ومنی تر سره یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان ولایس استجیبوا تاس استجابت وکي استجابت دې قبل ونه وکي وې منی عملیه کې چاته استجابت وکي لله یعنی له حکم الله ولرسول یعنی ول حکم الرسول تاس په خبره پوهیږي د الله او د علی ترمنځ د حکم توري مزافر کښې شو چې د الله مننه وکي څه معنی یعنی الله چې کوم حکم فرمایي هغه در سره ومني نو لکه سره چې چاته زه خو د پلانې مننه کوم د پلانې مننه څه معنی دغه بدن قبلوم یا هغه احکام یې قبلوم چې دې ماته څه وایي زه هغه کوم نو لله یعنی له حکم الله وللرسول او د پاره د رسول یعنی ول حکم الرسول او د پاره د حکم د رسول تسي استجابت قبل ونه کی چې درته وای هغه منی سوخ اذا اغا وقت قبل ونوكي دعا چرا غواريكم تس لما واغا شتم ورا غواري يحيي چاغا شي جون ديكيكم تس جون وتستدركي وانسان تجون تشي وركي جون ايمان وركي ولي ايمان چدي مسلمان فمؤمن اغا په درجه کې د جون دي کافر په درجه کې د مړدي لکه دا اوس ما د مزکو مثال در لاره در کې اغا مزکه چشاره د چارته خو مروا چي نه جون دي کې برا ورو دا مړم زکه دا ولا که اتس پوکه دا شج وندیم زکه دچ هر شی ورواچه پر دا رقم زرغون کی دا سره شین کی ورن دلته چدی دا کافر مال د مړه په مثال سره کامز کی چمړه وجوندی لري د زړه مړدی ولې خو ایمان نسته پکشي پر دې دنیا خو هغه دی د حیات د ایمان دی نه لري دا بل حیات خو لري هغه حیات خو خراب لري شر مشکی هم لري بشي هم لري خو دا معنوي حیات په دکې نسته د اخرت ته پارم حیات په دکې نسته چې جنت ولرسه د ورخته بزي اله تم په درجه کې واکې د چا دی د مړو ولې جنت چا دی نه دی ګټلې لکه سړی چې کار نه کوي په کور کې وزنه وز برا دی نو د مړه په مثال دی ولکه د لاس کار په ژوند ویني لکه د مړه کې چې نه ویني نو دلته هغه شی چې سړی ته ژوند ورکوي هغه چی شدي چې مې په دې دنیا کې ژوندې کې مې په غنې کې ایمان دی قبول د ایمان قبول د قران نو چې الله او رسول ته سره وبل لیما او هغه شت یحیی چې ژوند در کې کوم ته څه هغه نو چی شو ایمان او قران چې ودا غته مرا او بل قبل و نه یو کې اسی جبو امر د مخ سوې دین یا ایها الذين ایغه کسانو امنو چې ایمان مرا وړي دی استجیبو نو چې ایمان دراوړي قبل و نه وکي لله او حکم در ده الله وللرسول حکم در ده رسول څه وخت دا قبل و نه وکي د دې احکامه اذا هغه وخت دعا چراوب ولیکم تاسی لما و اغشت یحیی چاغه شی ژوند در کی کوم تست چ ایمان قران دی دلته به وشت توجه چ الله و رسول تسری دا احکام به تس قبول کی یزا غ وخت د دعا سغه خو مپراد ده چراوب ولی دا رسول کوم تسن خو دسی بولی چې یزا غ وخت دعا واچ دی دواړه تسراوب ولی ولی خود الله خبر هم مش پخپل او پخپل مشکل اوریدل ته خود الله د رسول د لاری او در رسول اغه احادیث چې خو مده دس اور نو خود دعوت زای چرالی برای واج پیغمبر یاد کی د الله او در رسول احکام ومني څه وخت چې پیغمبر و راو بولی کته نو اغه الله څه سوخت او د الله خبر مون خوښ الله دې امر وبل و ام الله خو دې نبرته د په واسطه را بولی په دغه د مفرد څخه استعمال کړل تسمیه یې نکړه چې الله او رسول ته سره وبل یا واج چې رسول و دې خو اغه د الله د احکام د فار دعوت امرته د وزي پد لکه د احکام د فار چې دعوت بلنه د وزي پد اذا اغه وخت دعا چې راو بولی دا څوک د رسول تسي لما واغشت قران وايمان دي يحيي چ اغه ژوند کی کوم تستم په دنیا کی ژوند دی ام په اخرت کی ژوند دی اغه ایمان قران دی چې د مؤمن د پاره معنوي ژوند ورلرو کی چې ما د کافر او د مسلمان مثال د چا دی د مړو د ژوند کی دی وعلمو کتل ټکه مؤمن خو یا ایه الذين امنو مؤمنان ته خطاب دی کتل ټکه چې الله جره ابو رسول جره ابو په دغه احکام کی ځان دوری و استکه نو دا کار نحوست لري نحسك يتسدي فزان فوراك سكافر بدرتني اتيرس دل منزه وقت كراسي دي مسات تو ده بربي وكما تو ده وصل ادم اهل دي تو ده وصل ادم دي مؤمن دي مگر چله تي وكي قرار زن كزاس نو كد جن فقرد احكام كي لتي برا شروع كي نو دا ديره نيجه ده چي برا ده غس سي وگرزي ولي دا بد كار دا چش لري بد اثر لري دا د شو خل بو سره چړي ګرځي ګرځي نه کامل کې لمنځه او کې ابل او کې ابل او کې یو پلا دا بیا نیک اثر لري بر دا د ایمان او د قران ټول احکام ته د زړه آماده شیدا جنت بوز هر کار خپل ځان ته اثر لري کدا اس په خبره پوهیږي هغه شاعر څنګه وای وای هر مجلس لري اثر د شو د بد هر مجلس چې کدا شو د هم اثر ځان ته لري کدا بد د هم ځان ته اثر لري دا خبره تجربه ده په بیا بیا دا ډېر تجربه په دغه زمانو په تاریخو کې سوی ده چې د هر چا سره چې کښېنه بس هغه رقم به کېږي فسری نوح با بدن می نوشست خاندان نبوتش گم شد د نوح علیه صلوات و سلام زیده بدن سره کښېنستی د نبوت خاندان ختم کې د لاسې ورلره ورک د پلار د نبوت خاندان پلار نفس پر وکړي چې مکه وځي مکه مگر دې چې د بدن انډیوالو د نبوت خاندان ختم کې هغه چې غخص په وبو کې نو وای سگی اصحاب کهف روزی چند فاین یکان غریب تو مردم شد د اصحاب که په سپیچ په سرچ که کې بیا قصه راځي د اوغو سپیچ وو یو څو ورځې د نیکانو لمن ونیو هغه د اشپانه سپی او چې دی هغه تل چې هغه مرزه هغه سپی نه ځي ګرځي وی چې لاړه په هغه کې پورته دی په دروازه کې ورته پریو په ورځ قیامت به الله تعالی د فرعون بدن وېدت او کې جنت ته به مردم شت سړی په پای کې ځین جوړی نو سپی ځان سړی ته په ورسه و چې د نیکانو لمن نیولې د نوح علی صلاتو و سلام زوی چې د څونو بزرګ سړی زوی دی چې په قرآن کې څونه ذکر راغلی مګر د نبوت خاندان یې خطر کوي دا ولې بد مجلس او ښه مجلس اثر دی سپیچ د نیکانو مجلس غوره کوي سړی به ځینې جوړېږي کېدای سي په خبره پوهېږي په کتاب کې وایي صحبه د صالح ترا صالح کند صحبه د طالح ترا طالح کند د نیکانو دا به د نیکې د بدانو باندې بد کېده نو دلته مؤمنان په قبل اول که چې قبل ونه نه کوله د بدو کارو سره مل وي په پای کې به دغسې به جنه تر دنیا تېرېږي وعلموا فوسي كأن الله بشك على يحول حائل قرزي بين المرء وقلبه فما بين سكي دسري أو دزرد ده نو يوا ترجمة ده أغا سوشي دسري و دزرد ما حائل سي على برا پردس برا أغا نيكو كاروتا ده دزر نهات سوال كيج بس پردا ورطا جوار كالا ويتا بات كارونا كيرجي ده غوان كيجا ده أغا سوالت ستاز رتا ده إيمان لارا نكيج فده ما بين سكي على وطلا حائل سي ده يوا معنى ده بل معنى هذا شو ام تسلا قبلونه وكي وجه وام فوسش علاج دي حائل دي بين المرء وقلبه دغن درنجي دي لك قبل ايات كرازي نحن اقرب اليكم من حبل الوريد على باك يزو دي تدر چانج دي مداخل كو توي تستر در در در شارك در دي دشتي معي ناغ مزمون ويش دزره او دسري ترمنز على دلت زن زاي ولا يسول يد ليس نوش دغن خبر دي دزره سر دي نجي دي تاوزره کوم زراس سره لري الله پدغه ما بینس کې داخل کیږي په خبر دی نو خو حساب در سره کوي د استجابت وک یعنی د آیات تفسیر دواره کوم څه دغه د چې حول بین المرء وقلبه یو معنی هغه څه ولا چې د سړي او د جتر منز الله پر د کیږي یعنی حق برګر سره ستاسو ته بیان راځي د کزایي مکه وه چې استجابت یو کې د استیفه د استی قبل دغه چې امر یو کې د استیفه د استی اجابت کوه قبل و نه کوه کته و د وس نه غواړي ته و د وس نه غواړي ته و د بیا بیا نه الله بدل ته حائل سي که سره به د ایمان به نصیب کی ولی الله د ربانی بار دغه بندیش لګی دلته دا یو ترجمه بل دا د چې د الله او د رسول خبره ومني ولی وام خو الله دوغونه درنیږدې دي ستاو د زړه په منځ کې ځای ځای ویل کاغه د شارق درنیږدې دي نو چې دونه نږدې سو خبره یې صبر سره کوي ودا غلطي کې ولی کړی ځما او امیر جنګ پر ځای کړی دا دواړه ترجمه یې کیش په سیف سیوای و انه به شک شان ده دي الیه خاص و د الله ته تحشرون را پاتول کیږي یعنی دا دغه خبره جواب در کې چې دا جل او تعالی زما او زما د زړه تر منځ حائل سي زما زړه ته بار ایمان نه راځي نو څه کیږي نه راځي یا دا معنی چې الله د زما او زړه تر منځ حائل سي څه معنی چې په ارسي می خبر شنو څه کیږي برای نو خبرته د تر ازي صاحب در سره کیږي ستا ته به عذاب ګوري او انه به شک شان دا دی الیه خاص و د الله ته تحشرون تسي برته را حشر کیږي لا جمع کیږي نو خو بیا دې درې بیا څه جواب شو دې کو پر غوړه کې ایمان دې می پلاتې شسوي په نصیب سوي بیرته بیا کافر د دنیا څنګه تیر شي تا خو کلمه وایې ته خو مؤمن یې د ایمان دعوه دې کوي نو خدا پښتنه به درڅ وکړي یا دا معنی چې د سره کافر پر دنیا نه یې تیر سوي الله پاک ستا په دابد اعمال خبر دی دغه ګناهکار مؤمن یې خوم ته ساسر حساب نه کیږي نو تاسو خو الله ته حشر کیږي په ار صورت کې حساب کتاب در سره کیږي که اوغه بج درجه ته رسیدلې د کفر ام کیږي که هغه بج ته نه رسیدلې بد خو یې درا بل څه کم درا کافر خو می صاحب سره کول کیږي نو په دغه آیات کریمه کې واکه د اوغه اطاعت چې اطیع الله و رسول داغه د پاره یو میخ پرويش دغه تاکید یو کیږي د استجابت کوي د قبلونه کوي کني خو بیا به الله تعالی ستاسو د تر منځ حائل شي نو پس یاده بل آیت و تقو فتنه تن لا تصیبن په دې کې به دا درته شي چې په دې ام نه خلاصېږي چې شکر ما خو لا غدي په خپل ایمان راوړي بالا وروره خلق سی لکه بنده و خپلې کړو دا سړی پوس چې کوي هغه دې کې الله دې راکم نه خلاصېږي چې ته بدل طبقات ته خلو سره غوړم علیکې هغه به ستاده مخه د اسلام احکام ماتې ته به ځخ نور ته کوي دی غوړم مالت الله پاک وای چې دا افات ک بیا رالی بیا تم تلای نه چې پک شي کې راځي به ته دې غوړم علیکې دې دې سره کدا اس په مزمن پوهیږي یو سړی سم کافر دی دا بل مؤمن دی مګر غړمان مؤمن دی تاس پستی پستی خبرې کی چې دا بل سړی چې دی هیڅ په ژوند نه پوهیږي چې زبات سړی ولی نو که زبات وای نو دې زما سره ولدا چې ژوند دا شي خبر را سره کی کدا اس په مزمن پوس یو دا دی چې سړی واعظ نصيحت کوي معنا نرم نصيحت کوي دا بل مسله ده هغه خدا دې نصيحت کوي چې دا کارور بد مکو استاد او نه خدا سي حساب سب راز قیامت ستدا شه دا نه غوړه مالی نه بولي غوړه مالی هغه ده چې د بد کارو ته اید کوي یا ان وس خو گزاره به دغه نه کیږي نو دغه څه به کیږي دا شي امر ته وای دې پر خپل کار باندې څنګه یې نو دې ته کوم عذاب راځي الله دې عذاب وایز دغه نه دې چې سبي غم چې زادي دایمه خوشاله کی کله عذاب ورکوي وایز به دې ته کې الله ته یو ځای ورسره نسمه چې په خبرم پوهیږي غوړه مالی دې کوي وتقوت سی وبرج الا تاکوي فتنه تند اغه پتنی څخه لا تصيب بنده چې اغه خامخه نرسیر الذين اغه خلقو ته خاص ظلم او چې دی ظلم کړی من کوم سیسخه خاصه خاص ودی ته نرسیر تامر سره گیلی چې دا غوړه مالک نو سمانه نو امر بالمعروف نهي عن المنكر والواخل ورسره کده دغه اتاقت کې نظر لري په زړه کې بد وبره د څه بد وکبر علاقه مور سره ساته اول خورتوه په لاس د مکه در لاس ونه چې وجه اغه قوت خود حکومت او سره دین په لاس چاته نسی رام لکولای نو بیا به په خلوخو به دعوت ورته کې که د خپلې غیم ودرې دي چې حکومت ورکه دي داخله چور کړو کې ولا کړم چې کی اغه دي کې نو په ځکه بعد ځنی یو سره بار ځنی ګوښه سره کار مور سره چې ځان ما بد یې چې دا د ایمان غ ضعیفه درجه ده واعلموا ان الله شدید العقاب واعلموا فوسج ان الله بشك الله شدید العقاب سخت عذاب ولادي غړمالی مکو دغه په دا سخت عذاب مور سره الله پاک مور سره پیچنو برت ترجمه ته براس واتقوا تسوي بيدرج بيتنا تندع بيتني وعذاب لا تصيبنا شاغل رسيج الذين واقع سامة الظلم وتزلم مكر منكم سيسخ خاصة خاص ودت نرسيج تودان وخاص ودكار خدي زنا يكي دي بلواتتون وخمارون وشرابون كي نزمع هذا خير ما لا تخد بسر غرمالي أديك ما تدغت سوي بيدرج معنا كار وشروك رامان عيك كده جاكارت وعلموا تسبوسك أن الله بشك على شديد العقاب سخط عذاب والذي ما أننا سخط عذاب شاغتو كي تاتي مرسل در كي ولتا تملق كردي تملق دا شاپلوسي تول كيج شد دا قناكار سردس شاپلوسي كيج شد دا قنا تأيت بكول كيج دا كارانا وي مكوي دا چې هم بیان شو چې الله تعالی وي دغه دعوت تبلیغ د سی ورته وکي ساکت مور تکشنی پسین الله پاک وي وذكروا اذ انتم نعمتونه پر راپورته کی او غرد خبر هغه اطاعت کده چې بر سبکی کی چرسوی دي تس اطاعت الله او رسول وکي مخ مزنی اړوي نو ولی الله خدا څونه نعمتونه ما در سره کړی نعمتونه زما خوره او اطاعت الله او رسول لك دا ام او غي خبره تایید لکه هغه مخکې چې د مشبه به بدوالي بنک بل د کافر پر کار مکه ځغه لکه هغه حیوان دار کم دي پسې بیا ول چې استجابت وکي کنه کې د سني چې علاج رپ دا بل خو واړې د کوپر په خو باندې سي بیا دا ورته ول چې پتنه درته ګور دا یوازې د هغه سړي نه چې په ګناه اخته دي ته چې ورته ساکت پاتې ځغ نور ته کېد الله او د رسول اوامر چې دي نه ورته بیانې نقطه بم پک شي کراسي وس د نعمتو خو پر راپورته کې شم دا مننه نه وکړه د الله احکام ومنه کنه مانی خو دغه انعام در سره کړی لکه دا چې هغه شر چې د په کاول نه کی بل بار ورته ګړي بابا خدا غسه ژوند در کړی دي مټر یې در ترانی وي واده یې در وکی هغه دې ساتي ته پر هغه سر بیره په بدو کې ونی ساري ته ولې مخالفت ته د کې خو چې توا یاغه کوه دا نعمتونه موږ تسم دغه رقم یو چاکی ور یادو الله هم د خپل نعمتونه ور یادو چې ما خدا غسه سره کړی واذكروا تشدریات کې ای مؤمنان اذ هغه وخت انتم چې تس قلیلون لجواس اته مکه ژوند علاوه د اصحاب تور په یادي نو خل لجواز خو ار کافر چې بار اصحاب را چپکې درغه وخت به وډه به او شړې په سړاو د لاس نو سورته ولا الا اجازه نو کړو کې د لاس ور واشي خو درغه دې بربادي خو ضعیف یې نو واذكروا دريات کې اذا غ وخت انتم چې تش قليل لجواز لجکې گای زوره وري یا د سل مستضعفون چې مستضعف واست خلق کمزوري د سجور کړو سر دې نو سزنی پورته کوله کدا ایس په خبره پوسه مستضعف د دې چې بل جابر پر راس چې وای فور ونه خره په زوره ضعیف کی یو ضعیف دی ا دې چې اصل څخه ضعیف دی دی خو د اصل ضعیف نو کافر پر جابر دی مستضعف کی نو تس مستضعفون کمزوري کړه سی واس په ارضه په مزکه کې د مکه په مزکه کې درتا کمزوري نو په ګرد مکه کې چې وتر مسلمان کمزوري نو خو هغه وخت په یاد تخافون تس بیره داس اند دې څخه یتخطف چې په یو بلا به محو کې کوم تس الناس خلق خطف د عملیه ته وای چې د شریف پام نه پیو پیو شي دغه راکم سر دل نه سکلاس ته پر دغه بیرګه چې ما به پام نه خو یو لاس پنځه مسلمانانو چې دا سهار راپورت سو پیو وګړي په مملکت کې سره به عدم کړي کسره به مړي خو دغه بیرګه د چې بابا موږ نو چې شي خو یو څلور نه پر یو پنځه یا شپږ کرا کرا په مکه کې څو نه و دغه نسبت ته مکه او کفار ته به خله ځکای و دی دغه ما اخستې و چې ولکم په ځان لا پوک چې به د جاله کې څه پاوا کې په مرګ یا په ژوند مې دغه شوا مو مخستې و تخافون تسي بيرياداس دا كما كار عند جس خيا تخطف چ پيوا پلا بزائل كي كوم تسي سو پوم زائل كي الناس و خلق دا مكي خلق ناس يدي چاغه برا ولاس پيوا پلا بتسي استك نو اغا وقت در فيات كه بي الله صدر سر وكفا اوا فاوا د استوګن زاد د کوم تست مجنه اسست فار مرکز وټاکي چې وراله کار دي وګرځول په آرام په کې پریوتل چې وسنه د ابو جیر وامسته نه د ابو لهب وامسته د تکاب اشرف وام د پلانې د پلانې د ارکا پیرچو ته یې چا وام نو درته متوجه د غش د آرام ځای الله در لره در کې مجنه غونځ ځای فاوا بودو باشه در کې کوم تست بود باش منه په ځای کې استوګنه کول اوسې در یوازې بودو باش نه چې مجموعه ته مدینې ته راغلې باره په خپل ځان کې سر دې په امن کې سعیال دې په امن کې سي یا بل کار یې هم وکړي و ایده او تایید کومک یې وکړي کوم ستاسې به نصرې په خپل کومک الله په خپل کومک سه امداد وکړي هغه نو څه شو هغه دا و چې دلته مو د اسلحو قوت هم زیات شو په مکه کې مسلمانانو اسلحې نه درلودل کمزوري وو په مدینه کې چې سوله د خلکو د خوا امدادونه راغله عملې اوس بیا د کفار پر قابلو باندې زغر رسوې تور رسوې شیان پیدا شو دا یو بل په سړو سره د یمنه څه خلک را روان وو ابو ذر غفاري د مثال په طور راځي بلال حبشي د حبشي سره روان دي سلمان پارسي د ایران ور روان دي د خدای مخلوق پر راټول سو غټ لشکر دي جوړ شو دا د چا کار دا د الله کار دي سلمان پارسي چیرې په ځل کې الله ورته ته دوري ولاړ سو ته ایمان راوړي ابو ذر غفاري چیرې د اوغه ځای څخه روان دي کداي سبب خبر په لحي بلال حبشي چې راځي د محمد عربي مرسته کې حاله چې په قوم نه جوړ شي کار په قوم نه جوړ شي کار دا نه سرت ما او خلق د کوم ځای ته روان و ايده او مرسته وکړه کوم ستاس على پاک بنصره په خپل امداد کو مقصد دا څو نعمت سول دوا مظلوم وي په مکه کې زائد بودو باش کنه درو دي ارواز به وهلي او ټکولي وي مؤمن ته وای ولاړ مدینه کې آرام ژوند الله درک بیا نه وازی ژوند داسې ژوند در کې چې ستانه سرت ام د اسلحې د لاري وکي اسلحې مو پیدا کړ ام د سړو د لاري سړي پیدا کړ بل دریم نعمت ورزقکم من الطيبات په نس نه وي مور پر تا باندې هغه نعمتونه الله را پرې وهاله چې مدینه خو آباد او باغات او رزقونه ورکم رکم یې په کې کې وي ورزق پرزق در کړ کوم تسته من الطيبات د پاک پاک شیانو سره الله پاک رزقونه در لره در د څه د پاره لعله چې شای کوم تسبه تشکرون شکر ادا کی نو شکر هغه د سر خبر د چې اطیع الله و رسوله ته دا غه د پاره علا د نعمتونو ریاض کی چې ما د نعمتونو دغه سن نو در کړی دا مې د شکر د پاره در کړو شکر دغه د دې د الله او د رسول او امیر به تمنینو تر دغه ځای پورې چې دی اوس مال هغه نعمتونو م الله پاک ور ریاض کړ پس یې نور بیان هم راځي خلاصه د خبرې دا چې د نن په سبق کې د هغه اطیع الله و رسوله تایید په څوره کمه وس ولنو ته د سم کېږي لکه کافر د کافر بیان وکي چې هغه تیار د غره کم دي چې کوم ام دی وروند ام دی ګنګي ام دی زمړی که دا هیڅ خبره پوس عقل ام کار نه کی چې لا نه ویني اگر چا دړندوال خبر خېدو ته نه د کړي بل ځای خو بیا دا خبر الله تعالی کړي د چې دی چی شي و یصم بکم عمی هغه دی هغه دړندوال هم سره ذکر کړي دي کنه دا د غره کم رنجان ته وی دا غره کم کېږي که ته الله دې په د باندې اسلام راوړې په د کافر لار بسم سره الله دې کافر په ځکه صلاحیت نو چې زی ورته وشه په دغه منو وشه لکه هغه ځکه شرط چې چې ولې توخه نور ته هغه صلاحیت نسته بکه چې ما ته د پلار د نکاح معلومه ده چې بل هغه شي شنتي نو ولې پک شي کو پاشم اره وي خود ازل ما ته معلوم دي چې زه په ځکه یع سعادت دغه د فارن دي چې زه د وزرت قران او ایمان ور شواکم او کوا یا پر دغه علی ور شواکم چور شواکم برته ګرځي معلومه ده چې ما درته ویل ولې شم ځکه جنت ته فاتس ام بده برته ګرځي اویا کال زندگی به پر جن کې راکړي په اویا کال به په جن کې بازلی مګر په پای کې به دغه شم ځنی وس شکه پرته دنیا کې مرته شپ خپل سترګو دغه خلک ګولې درز مرو مخته چیرس به دغه راکړي چې د جن ډیر کار به کړي په پای کې بلارته د کافر په ډاله کې روان شي برات څه پکې خدای د قران کریم تصدیق دی نو علاوه زاده د ضرورت ایمان نور اچ په پای کې دغه راکړم کیږي نو ابي ان ول د الله او د رسول خبره ومني کنه مانی د سنی چې الله ستاو د تر منس حائر سي زه ته د جن لار به رانه کیږي سره کافر تر دنیا کې سي او بل ول دغه پت نه سو به ریږي دلته د ایواز ځان نه دی بل بم در سره بچاوي بل به هم بچاوي هغه ته بم دعوت تبلیغ کې وی کرالی عذاب ته مر سره زه غوړم علی مکه چې د کفر احکام تطبیقیه بیا تم په هغه عذاب اخته کیږي په پای کې نعمت څه کوي چې نه دا کوم څه سره بد کړی چې اوامر نه مني خدای غس احسان در سره کړی دی د او غوام تر سره او استغاجه به کړی نعمتونه در لره درک نه سره چې درک سړی ډیر سو مسلحې ډیر سو له زموږ د فارم د هغه حکم دی الله کوم نعمت مر سره سپمو ولی یو خدای دی انسان نفس مړی دنه د انسان نفس مړی دنه لري کنه نن به د څوک چې په نړۍ کې دا رقم دریا دو خو به بل ځای زمور چې ما حاول کې مړ دې د سر راموش حاضرین چې ناس جو خو مړ ول جنې به د سي لڅ نه ګزې د چې سړي عورت له سي بارنو اریان چې منځ ته څنګه ورسه مخ په خدای کې شیل لري چې پر ځان یو پیچ پر اصحاب د بس خواري مولا چې ورغلی وي دې بن دې سره څنګه ست ول چې نه ځي نه ځي خو بار او یو د بل ته بل د عورت په ناس دوغه نه جامانه ورو نو ته دوغه انعامات سره خو علاوه چې لعلکم تشکرون چې شکر به ادا کړي نو شکر ادا دي په یوازې خوله نه چې شکر دی خدای اگر چې دا هم ښه خبره ده شکر دی خدای عملا شکر باید ادا سي عملا اول د الله تعالی اوامر باید پر ځای سي بیا د مناهیو د منکراتو څخه ځان را وګرځول سي وروسته که سړی خیر و خیرات کولی سي هغه زائد نوافل کولی سي روژې جنفلي کرمنځونه جنفلي که د مال بازل جنفلي هغه بیا هم ښه لار ده چې سړی که فرائض خو به نه ترکو الله دې توفیق د عمل راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.